بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین سورۃ الجاثیہ دا مکی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دا سورۃ دخان او مخکی دا سورۃ الاحقاف نا ترتیب قرآنی کی 15 نمبر سورۃ دے او ترتیب نزول کی 15 نمبر سورۃ دے ربط دری سورۃ دا ما قبل سردا دے مخ کی آیات مخ کی سورۃ دخان کے اللہ تعالیٰ جواب ذکر کرنا ہے مشوبی شبہ و اعتراض و داغی جواب نو دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی لسم شبہ و داغی جواب ذکر کی گی دویم ربط علما قول سردار سورۃ دخان کے اللہ تعالیٰ عذاب ذکر کا نو اس دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی داغی دا نجات طریقہ سرا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ وسنگ بچ کی گی نو دی کی نجات طریقہ ذکر کی گی دعوت صورت دا اتباع الشریعہ دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نو پسوانی بچ کی گی دا شریعت تابیداری ہو کا بس دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نو بچ شی دا اللہ تعالیٰ اسماء حسنا بحسب تکرار 15 ذکر شوی دی حامیم مپسرین لکری دی دا دی صورت دویم نم صورت شریعت دے دا دا شریعت صورت دے اللہ تعالیٰ و دا شریعت تابیداری ہو کئی حامیم اللہ تعالیٰ پوئی گی پا معنی ردی حروف تنزیل الکتاب نازل اول دا دی کتاب من اللہ دا اللہ تعالیٰ طرف نلی العزیز دی اگر اللہ تعالیٰ چیز اور ذات الحکیم حکمتون والا دے دا قرآن اللہ تعالیٰ را لے گلے دے دلائل عقلی ذکر کیے گی ان فی السماوات یقیناً پاسمانون کی والارض فضما کی لآیات للمؤمنین دیر دلیلون دا توحید دا اللہ تعالیٰ دی للمؤمنین دا ایمان والا دا پارا یا لآیات دیر دلیلون دا قدرت دا اللہ تعالیٰ دی اور دیر دلیلون دا قدرت دا اللہ تعالیٰ دی للمؤمنین دا ایمان والا دا پارا وفی خلقکم او ساس و پیدائش کی وفی خلقکم دا بل دلیل عقلی ان پوسی دی توئی او استاد په پیدائش کې ډیر دلایل توحید د الله تعالی دی و ما یبوستو من دابتن او هغه چې خوار کړی دی الله تعالی زنده سر آیات ډیر دلیلونه دی لقوم یقین دا قوم د پاره چې یقین کوي وخت اختلاف اللیل و النهار دریم دلیل عقلی او پر او بتلو راتلو د شپې او د ورځې کې او ما انزل الله من السماء او هغه چې راورې الله تعالی من السماء د بره طرفنا من رزق څه سبب د رزق من رزق نه معنی وسه کوي سبب د رزق رزق اللہ د اسمان نه د غنم او د جوار او تروړې د باندې الله نه راچي بلکې سبب د رزق الله تعالی را لګي چې غباران دي د رزق نه مراد څه شری سبب د رزق چې غباران دي فاحیا به الارض ان تذکر د الله تعالی په غیب باندې مکه بعد ما تی اور سره چوالینه او تصریف الرياح او په ګرځیدلو د هواګانو کې په چلولو د هواګانو کې آیات لقوم یعقلون ډیر دلیلونه د قدرت د الله تعالی د قوم د فار یعقلون چې غد عقل نه کار اخلي څوک چې عقل نه کار اخلي الله تعالی پرې ډیر دلایل دي تلک آیات الله تلک دا اشاره څه شي ده نو تفسیر جلالین لیکلی دي الآیات المذکوره تلک آیات الله او دا آیات سمانه ده حججه الداله علی وحدانیته دا مخ کی چې رقم ذکر شول نو حججه الداله علی وحدانیته تلک آیات الله دا مخ کی چې ذکر شول نو دا الله تعالی د توحید دلایل دي نتلوها علی کا بیانو مونږ دا بتا باندې بالحق اذا فرض احكار قول الحق بالحق لظهر الحق فبأي حديث بعد الله فبأي حديث نبكم يخبر بان بعد الله رسل كتاب الله تعالى واياته او رسل د رسل د دليلون د الله تعالى يؤمنون داخل ایمان راوړي چې داخل ک په قران باندې ایمان را نوړي نو بل کما خبر د بیا په داخل ایمان نوړي او په قران کې کوم دلیل ذکر شوی دی خلق دا و نه مني نو بیا بل کم دلیل چې هغه به مني بل سبیا نشته نه ویل تبعید علی کل افاق نسیم د هر افاق ډیر دروغ جند فراسیم چې سخت ګناګاری دی کې الله تعالی ذکر کوي زجر یسمع آیات الله وس ډیر دروغ جن او غټ ګناګر سره کوم دی یسمع آیات الله چې هغه اوري آیاتونه د الله تعالی تطلع علیه چې بیان دي لښ بده باندې ثم یصر مستكبرا او بیا د کلک شي په کوپر باندې مستكبرا لوي کې انکه تفسیر جلالین وای مستكبرا عن الايمان بیا کلک شی پخپل کو پر باندې او ځان لوی غنی د ایمان نه کعلم یسمعها داس شی لکه گوی کی دغه نه یوریدلی فبشره بعذاب الیم نذیر ورکه غیته په عذاب درناک باندې دغه سل کو دغه سی خلکو ته الله تعالی سخترین عذاب ورکه و اذا علم من آیاتنا شیئا دا سب نور صفات ذکر کوي الله تعالی ته دغه مجرم انسان و اذا علم من آیاتنا شیئا او کله چې پوه شي دا د آیاتونو زمونږ نشین په سیس باندې اتخذها هوځوا نو نسی غیلا رپټو کو سره د دې دو معنی دو مقصدونه په سرین ذکر کړی دي یو دار چې کله پوه شي چې دا د الله تعالی د کتاب آیات د نو هغه په سټوږي کیا دوی معنی ذکر کړی دي چې کله د الله تعالی په یو کتاب په آیات باندې پوه شي چې دا پرد د شرک کې دي نو په هغه په سی بیا ټوکی کوي مسخره په سی کوي اولئک لهم عذاب مهین، دا کسان دی لپاره د عذاب ذلیل کونکې شرمنده کونکې. می ورائهم مخیر دیو تبا جهنم و جهنم دی، ولا یغنی عنهم ما کسبو او نبا شرول ردیو ناما کسبو اغا عملون چی دیو کردی شین هیس عذاب، ولا متخذو من دون اللہ او نشی تیالا ولی ها غصوب چی دیو نیولی دی سواد اللہ تعالینا اولیا مددگاران دیو معبودان انبیاد اللہ تعالی عذاب دیو نشی رولی، ولا هم عذاب عظیم دیو رفار دی عذاب لوی شان والا، لوی شان والا عذاب دی. هذا هدن، هذا کی اشارت قرآن کریم تا، ترغیب دی قرآن کریم تا، هذا دا قرآن کریم هدن دا ہدایت کتاب دی. والذین کفروا دیکھ اللہ تعالی ذکر کئی، زجر اللہ تعالی ذکر کئی او تخویف اللہ تعالی ذکر کئی، تخویف دی منکرین تا. والذین کفروا کسان جی کبر کڑے دی آیات ربیم فیاتون در ربانی لهم عذاب من رجزن علیم، دا غیر پر عذاب دی من رجزن، دا سخ عذاب نہ علیم چا دردناک دی، سخ عذاب دی او ډیر سخ دردناک دی. الله الذي دليل عقلي په مسره توحيد باندې، الله الذي الله تعالى هغه ذات دي سخر لكم البحر چې ستاسو په خدمت کې لګولې دي دریاب، ستاسو په خدمت کې لګولې دي دریاب، یعنی ستاسو په پیدې د پر الله تعالى دریاب پیدا کړی دي. لتجري الفلك ودير پر چرواني کشتي په دریاب کې به امرې په حکم د الله تعالى باندې، ولتبتغوا من فضله او دير پر چولټو تاسو مهرباني د الله تعالى. نو فضل څه شي دي؟ علم دي، جهاد دي، تبلیغ دي، او دغسي حج دي، عمره دي، او دا تجارت کول دا ټول تیمرات دی. ولعلکم تشکرون، او دیر پاره تاسو ته الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ. وسخر لکم ما فی السماوات، او تاسو په خدمت کې لګورې دی الله تعالی او تاسو پسمانونه کړي، و ما فی الارض او تاسو پسمکه کړي. پسمانونه کې سړي ملائک دی، نور دی، سپوږمې دا ستوري دی، پسمکه کې بوټي دی، زنده سر دی، غرونه دی، او دغه سی وبدي دریابونه دی، دا ټول د انسان د پیدې لپاره دی. جميعا منه مخکم دغه سی روایت تیر شوی، جميعا منه اعتقدوا جميعا منه درې ټولو په باره کې عقیده وساتې چې دا د الله تعالی له طرف نه دی. د یو شی په باره کې هم دا عقیده نه ساتې چې دا الله نه دی کړی، دا بل چا کړی دی. کزمکه دا اسمان دی، ستوري دی، نور سپوږمۍ، بوټي، ونې، دا هر شی په باره کې دا عقیده ساتې چې دا الله تعالی کړی دی. ان فی ذلک یقینا فدی کله آیات ډیر دلیلونه د توحید الله تعالی دی. قوم یتفکرون، دا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، ځان بلک پوی کی آیات کی لک مشکل استره معمولی. قل وای پیغمبر للذین کسانو ته آمنو چی ایمان راوړی دي، یغفروا بخنه دی کی للذین لا یرجون ایام الله، دا کسانو چې عقیده نه ساتي د ورځو د الله تعالی، دا ایام الله، لا یرجون ایام الله چې دی عقیده نه ساتي، دا ایام الله عقیده نه ساتي. ایام الله نه مراده یعنی کم خلک چې منکرین دي او مخکې عذابونه چې الله تعالی چاله ورکړي دي د هغې نه انکار کوي، یا د ایام الله نه مراد د نعمتونه، کم نعمتونه چې الله تعالی کړي د هغې نه انکار کوي. نو یغفرو للذین آمنو، الله تعالی وایي مؤمنانو ته وایي چې دې خلکو ته بخښنه کوي. نو تاسو به خبره کوئ په دې کې چې مؤمنانو ته دا حکم دی چې دوی دې بخښنه وکړي، مشرکانو ته لا یرجونه ایام الله، خو کافران دي، ګڼ مشرکان دي. نو هغې ته بخښنه څنګه کې؟ مفسرینو لیکلي دي دا مقام د دعوت دی او د دین مراد تجاوز دی په خپل حق کې. نو دا آیات منسوخ په جهاد باندې نه دی، دا ټکر د ځکه وایم ډیر هم په سیرین لیکلی و دا آیات منسوخ دی. یغفر للذین آمن، الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې د کافرانو ته بخشش وکړي، بخنه او ته وکړي. نو چې بخنه او ته کوي، نو بیا سره جهاد ولې کوي؟ دا په جهاد باندې منسوخ شو، نه منسوخ نه دی، دا مقام د دعوت دی. کله چې دعوت کوي استا په حق کې څوک کمی زیاتې وکړي یا کافره، نو الله تعالی وایي د خپل حق ته معاف کړه، تجاوز ته وکړه خیر دی، وایي سره ته نه وایم. دا امام قرطبی ذکر کړی دی، تفسیر ماوردی دغلی کړی دی. الیج قوم اندر پاره چې بدله ورکی الله تعالی سزا ورکی قوم ته به مکان یک سیون په سبب دا عملون من چې دی وکړی دی، من عمل صالحا وس الله تعالی ذکر کړي بشارت مؤمنان ته، او دغه سی تخویب ذکر کړي بی دین خلکو ته. من عمل صالحا، چا چې عمل کړی نیک په نفسه نه د پاره د پیدې د خپل ځان دی، او مناسا او چا چې بد عمل کړی په علیها وبال په غیبه نه دی، په علیها یعنی فعليها وبالها، داغي وبال او داغي صدا پغي باندې ده. ثم الى ربكم ترجعون، او بیا خپل رب ته واپس کړل شي، بیا خپل رب ته ورګرځول شي. نو قیامت کې به الله تعالی ته ورشي، کچا ښه عمل کړی هغه به مینی، او کچا بد عمل کړی نو هغه به مینی. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات، دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بنی اسرائیل بنی نعمتنا. ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږه بنی اسرائیل تعالی کتابا، کتاب تورات تی مراد ده، والحکما او پویا د دین، والنبوته او پیغمبری، یعنی الله تعالی په بنی اسرائیل کې ډیر پیغمبران نلیګلیو، او دغه بنی اسرائیل الله تعالی په خپل دین باندې پویا کړیو. ورزقناهم من الطيبات ورکلو مونږه غیتا و آتینا ورزقناهم من الطيبات او ورکلو مونږه غیتا رپاک خوراکونه نه وفضلناهم ورکلو مونږه غیتا على العالمين د دیو د زمانه په خلق باندې على العالمين د دیو د زمانه په خلق باندې دسی بوای زکه چې بنی اسرائیل لا زمون په امت باندې فضیلت نشته ری کنتم خیر امه اخرجت للناس دا بنی اسرائیل نه زمون دا امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا غوړه دي نو دا هغه زمانی په خلکو باندې الله تعالی غوړه کړیو و آتیناهم بینات من الامر او ورکړیو مونږه غیته بینات من الامر اخکار حکمنا من الامر د دین الله تعالی او تعالی دین مراد څه دي مفسرین وی الاحکام من الحلال والحرام والشرائع الله تعالی شریعت ورکړیو الله تعالی حلال او حرام د احکامات ته ورکړیو فمختلفو نو هر کله چې الله تعالی په دی باندې مهربانی کړی وي نو دیو بیا دا اختلاف ولی وکه الله وی اختلاف یې وکه درې خبرې دي درې په قرآن کې دا بار بار بیانېږي اختلاف چا کړی دی عالمانو او اختلاف یې کله کړی دی د علم نه وروستو اختلاف یې ولې کړی دی د زد او د عناد د وجې نه په مختلفو نه دیو اختلافونه که الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د هغې نه چې راغې دیو ته علم بغیم بینهم د وجې د زد نه ردیو په مین کې بینهم و بین اهل الحق دغه ټکی مې ته مخکې بار بار ویلی دی پکې ان ربک یقینا رب ستا یقضی بینهم فیصلہ وکړي د پمن کې یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې فیما کانوا فیه یختلفون پس کې دی پای کې اختلاف کوي د قیامت پر ورځ باندې فیصله هغه عملی فیصله ده ګناګاران بی دینه به جهنم ته الله وګرځي او د نیکان به جنت ته لاشي ته عملی فیصله وي ثم جعلناک بیا وګرځول موږ ته علی شریعه من الامر فخکار لار باندې من الامر د دین نه پتبعه نو دغه تابعداری وکا اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي احسان می بتاوه نیو کې پیغمبره هر کله چې هغه خبره د الله تعالی د دین ونه منله نو تاته می یو بل دین درکو په ښکارا دین مان می ته وګرځولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وي فتبعها نو دغه تابعداری کوه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابعداری مو کوه د خواهشاتو را کسان چې علم نه لري ته قران په مقابله کې ور ډیموکراسانو خبره ونه مانی پای کی الله وی ته مخ کاره شریعت او دین درکړې ده د کتابې شه انهم لا یغنو عنک من الله یقینا دی نشی دری کول استان من الله د عذاب د الله تعالی نشی نه هیڅ شی و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض یقینا ظالمان بعض دیونه چره با اولیاء و بعض یو شانت کی په کارونو د کوپر کی دیوبل سره دا معنا مې د کړي وا مخ کی مې ته په دی باندې دو درې حوالی مې لوي چې بعضهم اولیاء و بعض په قران کې د کافر مبارک راشي دوه ترجمه وکوي یو دا چې دا کافران دی بل سره دوستان دین مسلمانانو په خلاف باندې په خپل الله تعالی په قران کې ذکر کړی دی اغرینا بینهم العداوه والبغضاء د یهود او د نصارا په خپل من کې یو سره ډیر بغض او حسد دی او الله تعالی وی دا یو بل دوستان دین دا خو نه شو لکه یو ځکه وی دوستان دی بل ځکه وی دا یو بل دشمنان دی یهود بکا دغه نصارا او ته کافران ویل نصارا بچره یهود ته کافران ویل نو تاسو ته ما دوه جوابونه کړی یو دا چې په کارونو د کوپر کې دا یو سره یو شانت کړي دویم دا چې مسلمانانو په خلاف باندې دا یو دی خپل من کې اختلاف شته خو مسلمان ته بیا ټول یو دی او ان ظالمین او یقینا ظالمان بعضهم بعض دینه دوستان د بعض لري د مسلمانانو په خلاف باندې والله ولی المتقین والله تعالی ملګری د پرهیزګارانو دی هاذا بصائر للناس ترغیب د قران کریم ته او دا علت ذکر کیږي رفت تابع هاذا فاره د قران تابعداری ولی وکا ځکه هاذا بصائر للناس دا د رڼا دلیلونه دي د خلکو لپاره بصائر دا د رڼا دلیلونه دي دا د پوی خبرې دي د خلکو لپاره او دن هدایت دی او رحمت لقوم یؤمنو یوقنون او رحمت دی د قوم لپاره چې هغه یقین لري ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم اوس دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر الله تعالی ذکر کوي کما خلق چې د یو د شریعت متبعین دي او دویم د شریعت مخالفین دي نو څوک چې ودی دوانو کې فرق نه کوي الله تعالی ته زجر ذکر کوي ته دې خو ډېر لوی فرق دی یو چیرې شریعت غواړي او بل چیرې جمهوریت غواړي دا څنګه ځوانه برابر کېته ام حسب الذين يغمان کوي کسان هیڅ طرفه سیئات چې ناکاره اعمال کوي نو ناکاره اعمال سری دی چې تاسو اخلي دې زمانی سره متعلق څه شریعت جمهوریت کوي ان نجعلهم آیا وګرځومږه کسان لره چې دا بد اعمال کوي کلذین په شان دا کسان باندې امنو چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نه نو الله تعالی وی دغه جمهوریان در دي مؤمنان پسند کې وګرځوم دا باطل پرس خلک در حق پرس پسند کې وګرځوم نو دا د الله په دین کې یو نه دي ها په جمهوریت کې دا بیا یو دي هغه کې بیا فرق نشته سوا ام محیاهم چې برابر به ژوند دي او مماتهم او مرګ دي نه نه د دیو مرګ او د دیو ژوند چې بالکل د یو بل نه جدا جدا دي تاسو لږ ځان پوهه کوي ښه توجه کوي آیا برابر دی د دیو ژوند او د دیو چې مرګ نه نه دی برابر وسه د زلک فرق ذکر کوم نو د مسلمانانو زندگی په طاعت الله تعالی کړه او در رسول الله صلی الله علیه وسلم په طاعت کې د مشرکانو زندگی په معصیت او ګناهونو کې ده، ته مؤمنانو زړونه چیرې هغه د الله تعالی په دین باندې مطمئن کیږي، او کافران همیشه لپاره پریشان دي. مؤمنان مسلمانانو ته بشارت دی او کافرانو ته تخویف دی. د دیو د مرګ او ژوند الله یې یو شان دي ګرځونوري نه، یو شان دي شرط دی. مؤمن مسلمان د الله په تعویداري کې خپل ژوند تیری، او کافر چیرې د الله تعالی په نافرمانی کې ژوند تیری، دا یو شان دي شرط دی. ساه ما يحكم اندي رب د هغه پیسې چې دی کوي. وخلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه، دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض مقابل حق لظهار الحق، مخکې بار بار معنا وشلیا بالعدل یا بالحکمه دی. ولتجزا كل نفس نذير فارچ بدلور کله شهر یو نفس ته بما کسبت، دا هغه عمل چې د کړی و هم لا یظلمون، او دوی سره ظلم نشي کېدلی. ظلم چې دی معنا نقصان، او په معنا د زیادت دوه سره مراد دی، یعنی چا چې نیک عمل کړی دی نو د هغه په ثواب کې کمی ناراضي، او چا چې بد عملونه کم کړی دی نو داسې نه ده چې څومره کړی دی د هغې نه پسې زیات ولیکلی شي، داسې نه کیږي. و هم لا یظلمون. افرایت من اتخذ الهه هواه، افرایت ایت پویای په حال دغه چا باندې چې جوړ کړی دغه د خپل معبود لره هوا خو خپل خواهش لره. دغه سی آیت ته مخکې تیر شوی او دوه درې توجیهات نه تفکیک کړی وو. په دې آیات کې زجر دی په خلکو باندې چې هغې د خپلو خواهشاتو نه اله جوړ کړی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د دې آیات پورا ډیر وضاحت ذکر کړی دی. هغه وضاحت سړی کوي یوه ګنټه په هغې باندې خامخا لګي. د خواهشاتو تابعداري کول د هغې په باره کې احادیث ذکر کړی دي، او دغه سی د هغې په باره کې اقوال د صالحینو ذکر کړی دي، علما نورم ذکر کړی دي، خو امام قرطبی په ډیر تفصیل ذکر کړی دی. د دې آیاتو معنا او مطلب باندې بدان پوهې کوي دوه توجیهات د تکوم بس. یو قول دا د مفسرینو دا الهه هو د مفول اول دی، او دا هوا هو د مفول ثانی دی. نوس معنا دا شوله الهه د خپل خواهش مطابق جوړ کړی دی. افرایت ایت پوهې په حال دغه چا باندې چې هغه اله جوړ کړی دی د خپل خواهش مطابق. نو تاسو ته مخکې ما ویلي د چا خواهش داوی چې د یو قبر له لاړ شه، دغه بل خواهش داوی چې پلانی بابا له لاړ شه. نو دا یو خواهش دا خواهش ورته وایي چې پلانی پارټۍ سره یو ځای شه، وایي نه دا پارټۍ نه ده، خدا بله پارټۍ ښه ده. نو د خواهش نه اله جوړ کړی دی معنا دا شوله چې خپل اله د خپل خواهش مطابق ځان نه جوړی. خواهش چې ورته کم یو اله جوړی بس په هغې پسې ور روان دی. دویم معنا علماو ذکر کړی ده دا اله هو دا مفعول ثانی مقدم دی، او دا اله هو دا مفعول ثانی مقدم دی، او دا هوا هو مفعول اول دی. نو بیا معنا دا شوله چې دغه الله تعالی دغه انسان په حال باندې ته خبرې چې خپل خواهش تابعداري کوي په شان د تابعداري د الله تعالی باندې، لکه مؤمن مسلمان چې څنګه د الله تابعداري کوي. نو الله تعالی دغه سړی نه خبرې چې هغه د خواهش ته تابعداري کوي، لکه د الله تعالی چې څومره تابعداري په کار ده، تر هغې نه خبرې کنه خبر. واضله الله علی علم، او بیداری کړی الله تعالی هغه سره د علم نه. علا علم دا الله تعالی علا علم دو معنی دي. دا علا علم دا حال دا حال دی مفعول نه، یعنی دا گمراه شوی دی نو پویا دی دی په خپل گمراهی باندې دی پویا دی. یو قول دم پسرین داره. دویم قول داره چې دا حال دی د فاعل نه. علا علم یعنی الله تعالی پویا دی د په گمراهی باندې، یا دا سړی په خپل گمراهی باندې په خپل پویږي، یا که دغه معنا نه نو الله دری په گمراهی باندې په خپل پویږي چې الله تعالی پویږي چې دا سړی گمراه شو. وختمه علی سمعه، او مهر وهلی الله تعالی دغه په غوږونو باندې او قلبی په زړه باندې. وجعل علی بصره، او پیدا کړی الله تعالی دغه په سترګو باندې غشاوتن پر دی. فمن یهدیه، نو څوک دی چې هدایت پوه کی دغه ته من بعد الله، ورستو د بیلاری کول د الله تعالی نه دلره چې دغه انسان الله بیلاری کی، او غوږونه کار نه کوي، زړه کار نه کوي، سترګې کار نه کوي، نو په دې باندې مهر لګېدلی دی. نو دې ته بل څوک هدایت نشي کولی. افلا تذکرون، نو آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ وقالو، او وی دا خلق، ما هي الا حیاتنا الدنیا، نری دغه ژوند زمونږه مگر ژوند د دنیا دی. نموتو ونحیا، نموتو بعضی مونږ مړه کیږو، ونحیا بعضی ژوندی پاتې کیږو. نموتو ونحیا دې څه معنی ده؟ دې دې کې دا سوال او داغې نه جواب دی. سوال دا دی چې مخکې دا ټول قرآن کې تاسو دا خبره وکړله چې مشرکان د قیامت نه انکار کوي، دوباره ژوند هغه نه مني. نو دې کې سوچ نه مو ته مونږ مړه کیږو، ونحیا بیا به ژوندی کیږو. نو دا خو د قرآن دغه نور ټول آیاتونو دا خلاف دی کنه. نور دې کې الله تعالی وایي چې دا د مشرکان د قیامت ورځ نه مني، باس بعد الموت دا نه مني. دې کې وایي نمو ته ونحیا. نو زجاج د دې معنی کړی دا خپل تفسیر کې نورم په سیرینو لیکلی دي. د دې نه مراد بعضی، یعنی نمو ته مړه کیږو مونږه، یعنی بعضی زمونږ نه مړه کیږي ونحیا، او بعضی زمونږ نه ژوندی پاتې کیږي، بعضی زمونږ نه مړه کیږي او بعضی مونږ ژوندی پاتې کیږو. دویم معنا علماو ذکر کړی ده نموتو مونږ مړه کیږو ونحیا، او دغسې ژوندی مونږ په بقا د اولاد سره، یعنی دی مشرکان ویل چې مونږه همړ کیګو خو زمونږه ژوند دی زکه چې اولادم پښته دي کنده خبره کوله. ډیر شی جوابونه په سینن ذکر کړی دي، یا دریم سلورم جواب ذکر کړی دی علماو، نموتو دا په معنا د ماضی سره دی، مړ شوی دی باز زمونږ مخ کې ونه یو مونږه دا غینه ورستو ترې وخت پورې ژوند دی پاتې یو، یاره پلار او نیکم دم خو مړ شوی دی امون خلاصه وخت پورې نو دا تنه دی مراد چې نه یا د قیامت حیات تنه دی مراد چې مشرکان دغه قایلو، ځکه د باس بعد الموت عقیده دغه نه و. و ما یهلکنا الا الدهر، او نه هلاکی مونږ لره مگر زمانہ. په عربو کې د بعضی جاهلانو دا عقیده و، وای دا حوادث تکالیف مرض شفا مرګونه وای دا چې راځي نو دا ټول هر څه کوي دا زمانہ کوي. الله تعالی په غیبه نرد کوي چې دا مشرکانو عقیده و، چرته تاسو د سی عقیده اختیار نه کوي. او علماء لیکلي دي کله کله به یو مصیبت په چا باندې راغی نو د عربو جاهلان به دا ویل یا خیبت الدهر، وې زمانی تباه برباد کړم، غیر الله تاوان نه کړ. د دې وجه نه په صحیح حدیث کې راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا الدهر، تاسو زمانی ته کنځلې م کوي بدر دې ته مو وای په ان الله هو الدهر. و د دې سمانه دنو دا محدثینو ډېری توجیهات کړي دي، خود تاسو یو خبره کوم، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي ان الله هو الدهر، الله تعالی چې زمانه دا، یعنی الله تعالی متصرف او فاعل دی زمانه، په دې زمانه کې څومره دا عدلون بدلون پر زمانه کې راځي نو دا الله تعالی کوي. نبی علیہ السلام زمانه ته کنځلې نه کوي چې په دې میاشت کې د سیو کم په دې کې دا چلو شو، په دې ورځ کې دا سیو کم کنځلې او تو کوي، نبی علیہ السلام زمانه ته خیر نه کوي، هغه ته کنځلې نه کوي، ځکه الله تعالی د دې زمانه تصرف کوونکې الله تعالی دی، الله تعالی غدي فاعل دی. و ما یهلکنا الا الدهر، او نمړ کوي مونږ لره مگر زمانہ، مصیبتونه نه راولي په مونږ باندې مگر زمانہ. په دې زمانہ کې همشته دی دهریان، په دې زمانہ کې شته دی، وای دا څه چې کیږي د حوادث چې څومره راځي نو دا انقلاب د زمانه دی، دا اوړي راوړي او دا څه کیږي، وای د دې خالق د دې فاعل د دې لپاره متصرف نشته دی. نو تاسو به دا وایئ چې دا د مشرکین عرب کې د بعضې جاهلانو دا عقیده و، او د چا چې دغه عقیده نو دا کافر دی، دهریان چې کافر دی هغه مسلمانان نه دي، چې د دین انکار کوي چې دې ځمکې او د اسمان او دا څه چې کیږي مرګ او ژوند او د صحت او مرض او دا وای دا الله تعالی نه کوي، دا د زمانه انقلاب کوي، نو دا سره سره د کافر دی، دې ته دهریان ویل کیږي. په دې زمانه کې دهریان ډېر شیشته دی، ښه پاکستان کې بیا ډېر زیات دی، دوی خپل تنظیمونه د دهریانو اوس یې هغه دعوتونه کوي، او د دې لپاره مستقلې چینلې دي، ریډیوګانې یې کړي دي، او دغسې چې دغه دي ټی ویانو باندې چرې بیانونه کوي، وای الله شرط لري دومره خوش الله نشته دی، دا هر څه چې کیږي دا په خپل د زمانه د سې کوي، نو دغه دهریان چیرې د کافران دي. و ما لهم بذلک من علم، او نشته دی د پاره بذلک په خبره باندې من علم څه دلیل، علم په معنا دلیل سره دی، ان هم الا یظنون، نری دیو مگر دا صرف ګمان کوي، مخکې معنا مې تکړی و ځوان ناجی کله په معنا دروغ سره نو ځوان کوي. او د مشرکانو سلور دغه دي، سلور دلائل دي د مشرکانو په قران کې هغه رات شوی دي مکمل تور باندې، اتباع د آبا، تقلید د آبا، او دویم ځوان، او دریم خرص، او سلورم اکثریت، دا سلور دلائل دي د مشرکانو په قران کې رات شوی دي. وجات تل علیهم آیاتنا، کله چې ولو سره شی بده باندې آیاتونه زمونږه بجیناتین، تفسیر جلالین معنا کړی د بجیناتین، یعنی الدالته علی قدرتنا علی البعث، دي چې مسله د قیامت روانه ده، نو بجیناتین نه مراد هغه معنا واخلی چې هغه د دې سره ولګي. و ما یهنکنا الا الدهر، دغه سره ولګوي. و اذا تت علیهم کله چې ولو سره شپدی باندې آیاتونه، آیاتونه زمونږه بجیناتین، اغه دلایل چې اغه دلالت کوي په قدرت د الله تعالی باندې، په باس بعد الموت باندې چې مرګ به ورسو، د مرګ نور سو بیا ژوند کېدل شته، نو دا سوې د خلک ما کان حجتهم، نه دلیل دلیو الا ان قالوا، مگر دی وای او تو بیا باینا را ورې زمونږ مشران، ان کنتم صادقین، کته سرشتونی دوا معنی مرته دی مخکې وکړلې، یو زمونږ مشران را ولې، یعنی زمونږ د پلار او د نیکنه یو قول تاسو پیش کړئ چې هغه دا ویلې مونږ تاسو خبره نه منو، دا غینه دلیل ته پیش کا، یا دویم دار چې ته مرګ شته، د مرګ نو ورستو بیا ژوند شته، نو د مشرکانو به ویل مونږ خدا وایو چې مرګ نشته، چې وسړی زره زره شي بیا وسنګ را ژوند کیږي، نو که ته به خبره کې رښتونه، نو زمونږ او پلار او نیکو ور نیکا غمړه شوی دی، ته به یو را ژوند کې چې مونږ ته پته ولګي چې مرګ نو ورستو بیا دغه شته ژوند بیا شته کې نشته، دا دوه معنی ته په سرین بیان کړی دي. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی قول تو اي پیغمبر، الله يحييكم، الله تعالی به ژوند کی تاسو، دا اوس جواب در دماغ کی شوبه، ثم يميتكم، بیا مړ کی تاسو، ثم يجمعكم الى يوم القيامه، بیا جمع کی الله تعالی تاسو ورځ د قیامت ته، دا الى يوم القيامه یا پخپل معنا سره دی، او یا دا الى فمان د فی سره دی، فی يوم القيامه، لا ريب فيه، چې نشته شک پغی کی، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیات دخل کنه نه پویږي، زیات خلق کی رغنه پویږي، دې د کی ثم يجمعكم الى يوم القيامه، دا لپاره ذکر کړل شو، دا تعبیر زکه وکړل شو، دا دوباره ژوند چي دی، دا دوباره ژوند، نو بدی کی خود انسان دا غو ختم شوی دا اڑو کی چرے جدا شوی دی نو دا دوباره چې الله را جمع کین نو بدی کی دغه تم اشاره شولا چې ستا دا روح په یو ذکر اڑو کی ری په بل ذکر غو خدرې جدل د ختم شوی دا نو دغه هم الله تعالی را جمع کین دا یجمعکم کی دغه اشاره ده پکې الله ربی پیش نشته شک پای کی ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا یعلمون نفویگی وللہ ملک السماوات والارض دلیل عقلی په مسره توحید باندې دلیل عقلی په مسله د باس بعد الموت باندې قیامت ولی نشرات للی الله د رزمک او د اسمان بادشاہ د رزمک او اسمان نه پیدا کړی ته پیدا کول ستا پیدا کول د سری وللہ ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی په اختیار کې بادشاہی د اسمان نو د رزمک کړه و یوم تقوم ساعت اب کم عورت بانی چی قائم بش قیامت یوم ایزین پا دا عورت بانی یخسر المبطلون تاوان بخکارشی دا باطل پرست خلکو دا میتا یو لس دل قابو بیللہ دا بانا بنا کوئی چی تاوانی بشی باطل پرست خلکا تاوانی دا مخ کی ندی دا دنیا نا پا تاوان کی روان دی روان دی روان دی او دا غا تفسیرون حوالی میرا تویلی دی دا کم تفسیر جلالین مانا کری دا یخسر المبطلون مانا دار چی یزهر و خسران هم دا غی خسران بخکارشی پا دنیا کی هر سڑے ویزه پا تاوان کی نیمه وایزه خو د جنت ټیکادار خو زایما هغه بل وایزه ما بل وایزه ما الله چې قیامت ورشي نو چې څوک تاوانیان دي دغه تاوان مې ښکار شي او څوک چې ګټي والدین دغه ګټه مې ښکار شي هغه به جنت تلر شي وترا کل امتین او وی بنی ته هر یو امت لره جاسیتن چې هغه را جمع شوی جاسیتن یو معنی دو معنی علما ذکر کړی دي یو معنی د جسوتن ماخوذ دی په معنی د جمع کېدل سره هر یو امت به را جمع کړل شي نو کلی چې راجم کړل شي کله امت تدعى الی کتابها هر یو امت برابر لکی خپل عمل نامې ته دوی معنا علما ذکر نو هر یو چاته به عمل نامې دغه ور کړل شي نو دا کله امت دا بیا عام شو په قیامت کې که مؤمنان دي که کافران دي دا ټول راجم کړل شي او هر چاته به دغه عمل نامه ور کړل شي نو اما الذين امنوا واما الذين كفروا دا ورسره دغه تفسیر دی اوسه دوی معنا علما ذکر کړی دا جاسیتن په معنا د جلوس علی الرکب دیو پر زنگنانو مانی پڑ مخی او علماء ولی کلی دال ولی دا بر سر وجنی وی دا بر دی وجنی چی پا دیو بانی برو عبدی رضیاتی نو دا بیا دا مومنان سر تعلق نساتی بلکی صرف دا دینا بیا مشرکان دی کل امتین یا مومنان مسلمانان و کافران تی طول مراد دی او یا تی صرف مسلمانان مراد دی دا صرف کافران تی مراد دی نو کل امتین هر یا امتی یا تدعا راوب وللشی الى کتابی اخبر عمل نامی تا اليوم تجزونا بما اليوم نن رز یعنی د قیامت ورځ باندې تجزونا بدله بدر کېدل شي تاسو ته ما كنتم تعملون دا عملونه کې تاسو کم کړیو تاسو کوم اعمال کړی دي داغي بدله ورته رکل شي هاذا کتابنا د دې کې په عبارت کې تقدیر دی الله تعالی به وی یا ملائک به وی دغه د کتاب زمونږه ينتقو علیکم بالحق چې هغه خبرې کوي گویا بشي به تاسو باندې بالحق په حق وینا کول سره دا ينتقو صحیح قوالدار شي دا هاذا کتابنا ينتقو بالحق دا یا قول د ملائکه دا یا قول د الله تعالی دوانه سید او دا ينتقو په مسمانه سره دی یو قول هم بسرین دار چې دا ينتقو په معنا د شهادت سره دی سورې حم میم سجده یو شتم نمبر آیت کې تیر شوی دی ينتقو په معنا د شهادت سره دی دغه کتاب زمونږ لري دغه عمل نامې زمونږ دی ينتقو علیکم بالحق شهادت به کوي تاسو باندې په حق باندې شهادت ور باندې کوي دویم قول هم بسرین دار چې دا ينتقو معنا دار چې نو دا تاسو وګورئ تاسو اعمال پدې کې لیکل شوی دي نو تاسو چې وګورئ تاسو په خپل د سی پته ولګي ګوئ کې دی عمل نامیر ته ویل چې ما دا کار کړی دی نو دین مراد قتل تی مراد دی چې تاسو وګورئ خپل وتاست معلوم شي تاسو د سی اندازه ولګي ګوئ کې دا تاسو ګویا شوی د خپل ته د خبري کړی دی ينتقو دا با ګویا شي خبري بو کې تاسو باندې بالحق په حق باندې ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یقینا لیکل مونږه په واسطه د ملائکه باندې ما كنتم تعملون اغه عملونه چې تاسو کول ته انسان سره کرامن کاتبین ملائکه دي الله تعالی سره مقرر کړی دي سورۃ الانفطار یو رسم آیات کې سورې قاف اتلسم آیات کې دا ذکر شته لري الله تعالی ملائکه مقرر کړی دي او دا انسان چې څنګه یغلی کړی کی فاما الذين امنوا وصلى الله تعالی ذکر کې بشارت مؤمنانو ته فاما الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې په یدخلهم نو داخل بکی دیولره ربهم رب دې په رحمتې په خپل خاص مهربانۍ کې مفسرین لیکل رحمته نه مراد جنت دې جنت ته ودرشي ذالک هو الفوز المبین دغه کامیابی د ښکاره و اما الذين كفروا دې مړله او هغه ته تخفیف الله تعالی ذکر کوي و اما الذين كفروا کسان چې کوبرې کړی دي فيقال لهم ذلك بعبارات کی تقدیر دے او بل شیغیتا الم تکن آیات تتلى علیکم ای ولی نو آیاتون زما چ لوستری کیدل شول پتا سو باندې د مادی د تلاوت نچ ورستو علا راشی پمانه د بیان سری پ پتا سبانی ولی نشول بیانی دلے پس تکبر تم نو تاسو لیو کڑی واو کنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان تاسو وی جرم کون کی وی ازا قیل او کل بچی ویل شل ان وعد اللہ حق چی قنن وعدد اللہ تعالی رشتونی دا دا اوس یو سبب دا عذاب ذکر شو پس تکبر تم دیو تبا عذاب ورکلیشی نو دا عذاب دا ورکی دو یو سبب سشی دے یو پس تکبر تم او دویم کنتم قوم مجرمین او دریم سبب وی ازا قیل ان وعد اللہ حق کل بچی ویل شل چی وعدد اللہ تعالی رشتونی دا والساعه لا ريب فيها قیامت نشتری شک پاری کی قلتم نتاس وویل ما ندری منگ نہ پوی گما ساعه قیامت ستا وئی تاس تو ذکر بیان شش قیامت را روان نیم تاس وی چل کہ قیامت شتا وئی تاس بدا خبر کیو کلا ان نظن الا ظن او تاس بداوی گمان نہ کوم گا مگر گمان کول دی کی اوصال او دغی جواب مستثنا او مستثنا منه دل کی دوانه بی خیو دی مخ کی مستثنا منه زنده او مستثنا زنده نو دې سمانه ده تقریبا څلور پنځه توجیهات دا ذکر کړی دي. خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی دي وای دا ان نظن دا ولنې نظن په معنا د نعتقدو سره دي او دا وروسته ځنن دا په خپل معنا سره دي. اصل عبارت د سره ان نظن یعنی ان نعتقدو ما تخبرون به الا ظنن تاسو موږ ته رخصه شي خبر راکاو نو موږ په عقیده پاغي باندې نه ساتل مګر صرف ګمان کاو پاغي باندې ان نعتقد ما تخبروننا به الا ظنا تاسو بچ مونږ ترڅ شي خبر را کاو مونږ سره پاغي باندې عقیده نه ساتل بلکې سره په ګومان کاو پاغي باندې نو مستثنا من هو چې دا جدا شې شو یا بل تاسو عام د استادانو معنا ان ظن الا ظنا د دې د ظنا چې دا موصوف دی ردیر پر صفت حذف شوی دی ان ظن الا ظنا قليلا یا ظنا حقيرا گمان بنا کا امنگا مگر گمان چیرے لگ وما نحنو بمستیقنین او نمونگا یقین کا ان کی قیامت تبارکی زمونگا یقین نو وبدا لهم سیئات ما عملو وبدا لهم اخکار بشدیو تا سیئات پا مانا دا ناکار عقوبتون سرا چا چی کم بد اعمال کری دا غی چی کم بد عقوبتون و صداگانی دی اغا با تر اخکار شی وبدا لهم اخکار بشدیو تا سیئات ما عملو ناکار عقوبتون ناکار صداگانی ما عملو دا دیو دا عملونو وحاق بهم ما کانو بهی استازیون اور اگیر بکی دیو در اغشی چی دیو پا اغیر پسی ٹوکی کولی در اللہ تعالی پا عذابونو پسی قیامت پسی نو اغاب تراتاو شی اللہ تعالی پا عذاب کیو دیو پٹ شی وقیل او بویلی شی الیوم ننساکم نن رز منگا حیرو تاسو در کما نسیتم لقاء یومکم لگا سرنگی چی پری خودلیو تاسو ملاقات دا دیو رزی سوال و جواب میر تمخ کی کلیو چی در اللہ تعالی نیو شی نشی حیر کیدل سنگ اللہ تعالی چی نن با حیر کو منگا تاسو لرا نو تاسو ته ما جواب کړو چې نسیان دی کې په معنا د نترکو کوم پیناری سره دی نن ورځې مونږ پرېږدو تاسو بری جهنم کې کما نسی تم لقاء یومکم هذا لکه څرنګه چې پرېښودلې او تاسو ملاقات د دې ورځې نو یام د دې په باره کې عقیده نه ساتله او که مؤمنان مسلمانان یې هغه په جهنم کې پاتې کړل شي نو دیو خو د قیامت عقیده ساتله خو دیو پاتې کړل شي د غیر پاره اعمال نه کول هېر کړې ورځ د قیامت یې د غیر پاره اعمال نه کول یومکم هذا چې دا ورځ او ما واکم النار زید او سیدو ساس ور دی مالکم من ناسورین او نشته یستا د پاره څوک مددګاران څوک د سینشته رکی او ساس سره امدادو کیو جهنم نن راو بسی ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا اوس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي سببونه د پاره د ما قبل دا ذالکم بانکم اتخذتم دا علت د مالکم من ناسورین د پاره تاسو تا یا و ما واکم النار د پاره تاسو به جهنم کې وای ولی دا وجره یا مالکم من ناسورین سر دو پر امدادیان نی ولی زکه ذالکم بانکم متخذتم دا په دی وجه باندې تاسو د عذاب دی چې نیولی تاسو آیاتونه د الله تعالی حضور په ټوق باندې وغرتکم الحیات الدنیا دو قدر کړی و تاسو سره ژوند دنیاوی د دنیا په ژوند باندې تاسو دو کشی وی فالیوم لا یخرجون منها نو نن با نشی وستلی کېدل دی د دین ولا هم یستعتبون او نو ور دی توبه قبل دی شي ولا هم یستعتبون مخ کی ډیر زله د آیات تیر شویل د غسی دو ترجمه مونږ مخکې کړی دي یو دا چې ردیونه مطلب دروجو نشي کېدلی واپس دنیا ته کدیو چې ډیر خبرو کې چې مونږ دنیا ته واپس کنو الله تعالی وي دیو بنشي واپس کېدلی دنیا ته او یا بنشي قبلېدلی د دیو توبه قبلیږي د الله تعالی پیغمبر وایه ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر څو پورې چې د انسان ځن کدن نه شروع شوه او بل حدیث کې راغلی دی شي مشرق د مغرب نه د انور راختلې نه د دې وخت پورې الله تعالی توبه قبلې او کله چې مغرب نه انور راوخی چې بیا توبه قبلې دل پکې بیا نشته ولا هم یستعتبون او نور دی توبه قبلې دل شي فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین دلیلونه عقلیه په مسره توحید باندې سره د مسریره توحید نه پر الله الحمد و خاص الله تعالی له پرستاینې د خدای توب دی د میر تډیر زیات ویل د سیمانه باندې کوي چې خاص الله تعالی له پرستاینې دی خوراک کول ګرځیدل دا ټولم ستاینې د صفاتونه دی خدا خود الله تعالی پر نه دی ثابت کنه نو تاسو به وایئ الته کې مرتویلو د حمد نه مراد حمد الالوهیت دی مراد دی د خدای توب ستاینې خاص الله تعالی لپاره دی رب سماواتی چې رب د اسمانو دی او رب الارض او رب د ځمکې ری پالون کې او د هغې مالک دی هغې بادشاه دی رب العالمین پالون کې مخلوقاتو ری وله الکبریا او پی سماواتی او خاص د الله تعالی لپاره لوی د پاسمانونو کې ولر دی پزمکه کې او هو العزیز او د الله تعالی زورور دی الحکیم حکمتونو والد دی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکبریا او ردای والعظمت و ازاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله تعالی فرمای یعنی حدیث قدسی دی چې لوی د زما صادر دی عظمت د زما لنګ دی فمن نازعنی واحدا فیهما الله تعالی په دې کې څوک زما سره جګړه کوي زما نه اخلي لوی چا چې تکبر وکا نو الله دې زما صفت دې د لوی نو چا چې زما نه دا غسته نو ادخلته النار د جهنم ته داخل کما په بد روایت کې راځي عذاب تو زبول عذاب ور کما په بد روایت کې راغلی قسم تو دا 66 بوله مات کما څوک چې تکبر کوي نبی علیہ السلام وی الله وی چې دا زما لنګ دې دا زما صادر دې چې څوک زما نه اخلي زه جهنم ته داخلو ما او څوک چې زما نه اخلي الله وی زبول صدا ور کما څوک چې دا لوی زما نه اخلي نو الله تعالی وی زبول دا 66 مات کما او بل حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د چا پدل کی چې د وری د دانې په مقدار باندې تکبر لوی الله تعالی به جنت ته داخل نکی الله رب العالمین دی په مونږ او تاسو کې عاجزی پیدا کی تکبر کوم ګډیر تکبر یو سړی وکینو الله تعالی وی دی غرونه ته په لویوالی باندې نشي رسیدلی د ازمکه خکته شلول نشي سبب وکیته من تواضع لله رفعه الله چا چې ځان عاجزه ک الله تعالی ته ځان کې عاجزی پیدا کړله الله رب العالمین باغ له لوی مرتبه ورکی او چا چې ځان لوی وګاڼه الله رب العالمین باغ په دې ځمکه باندې ورننه باسي قارون چې لوی کړي الله تعالی تبا ک الله رب العالمین دې موږ ته سر تبای نه وساتي دعا وکړه اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين